dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Spotkanie Morawiecki-Orban dziś w Budapeszcie. Temat: budżet Unii. Osocze na wagę życia. Premier apeluje o oddawanie krwi. Prawdziwe perełki Polskiego Radia to prezent dla słuchaczy z okazji naszego jubileuszu. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, by z tzw. tarczy branżowej mogło skorzystać więcej firm dotkniętych skutkami epidemii. Chodzi m.in. o pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, a także branżę cateringową. Senat zajmie się także ustawą covidową, przewidującą m.in. podwyżki dla medyków. Obrady Izby Wyższej startują za 2 godziny. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Ustawa covidowa określa zasady przyznawania wyższego wynagrodzenia dla tych pracowników służby zdrowia, którym polecono wykonywanie świadczeń w związku z epidemią, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Pod koniec października Sejm, wbrew stanowisku rządu, poparł poprawkę Senatu przyznającą podwójne wynagrodzenie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19. Autorzy nowelizacji, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, argumentowali, że chodziło o naprawienie błędu legislacyjnego związanego z przyjęciem senackiej poprawki poszerzającej grono osób uprawnionych do 100% dodatku. Senat zajmie się też tarczą branżową, która ma wspomóc firmy szczególnie dotknięte gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. To m.in. świadczenia postojowe, mikrodotacje w wysokości 5000 zł i zwolnienia z ZUS. Senatorowie PiSu zapowiedzieli wniesienie poprawek do nowelizacji rozszerzających katalog branż, które będą mogły korzystać z tej pomocy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nie milkną apele do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Od początku epidemii na taki krok zdecydowało się 8 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że dopóki wciąż nie ma skutecznego leku do walki z koronawirusem, oddanie osocza to sprawa na wagę życia. O szczegółach Przemysław Lis. Osocze od jednej osoby może być podane aż 3 pacjentom. Sam zabieg pobrania jest prawie bezbolesny i trwa około 30 minut, mówił premier Mateusz Morawiecki. I te 30 minut może oznaczać życie dla kogoś innego. Dlatego osocze ozdrowieńców jest tą substancją, jest tym lekiem, który na tym etapie walki z pandemią jest bardzo ważny. To jest oczywiście akt, który może oznaczać uratowanie życia, zdrowia wielu innym osobom. Do tej pory z terapii osoczem w leczeniu COVID-19 skorzystało w Polsce około 8 tysięcy osób. Przemysław Lis, Polskie Radio. Każdy, kto odda osocze, będzie miał prawo do 2 dni wolnych od pracy, będzie mógł liczyć na ulgi podatkowe, transportowe i pakiet konsultacji medycznych. Osocze może oddać każda osoba między 18 a 65 rokiem życia, która przeszła koronawirusa i jest już zupełnie zdrowa. Senat przyjął uchwałę autorstwa Koalicji Obywatelskiej, która wzywa rząd do przyjęcia projektu budżetu Unii Europejskiej. Uchwałę poparło 49 senatorów, 48 było przeciw. Zdaniem rzecznika rządu Piotra Millera to szkodliwe działanie opozycji, a sama uchwała nie ma dla rządu żadnej mocy wiążącej, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu. Ta uchwała, która została wczoraj przyjęta, nie pomaga w ogóle w negocjacjach. Jest uchwałą szkodliwą. Dziwi mnie, że Platforma Obywatelska poszła na taki kolejny ruch. Natomiast oczywiście, no tak jak mówię, to nie jest uchwała, która wiąże w jakikolwiek sposób negocjacje pana premiera. Podczas wczorajszej debaty senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski apelował, by wezwać rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu. Dla wszystkich będzie wtedy jasne, że opowiadamy się przede wszystkim za tą faktografią, która w chwili obecnej jest bardzo prosta do wyjaśnienia. Rząd wynegocjował budżet, który jest przyzwoity, czy jak twierdzi premier, bardzo dobry. W związku z tym należy go przyjąć. Dziś kwestia ewentualnego weta w negocjacjach z Unią będzie omawiana podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem w Budapeszcie. Tydzień temu oba kraje nie zgodziły się na mechanizm powiązania wypłaty pieniędzy z praworządnością. Prawdziwe skarby Archiwum Polskiego Radia dla słuchaczy z okazji 95-lecia rozgłośni. Dokładnie 26 listopada 1925 roku Polskie Radio zaczęło nadawać regularny program radiowy. Z tej okazji wystartował specjalny multimedialny serwis poświęcony historii naszej rozgłośni. O niezwykłej podróży w czasie Dorota Piotrowska. Na stronie 95lat.polskieradio.pl w sposób przekrojowy pokazane zostały najważniejsze dokonania Polskiego Radia, mówi wiceszef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. To jest jedyna w swoim rodzaju podróż przez świat wyobraźni, kultury, sportu i historii, która jest zapisana w niebywałym bogactwie dźwięków, które posiada Polskie Radio w swoich archiwach. Współtwórczyni projektu Izabela Mazurek dodaje. Przedstawiamy Państwu absolutne perełki i skarby archiwum Polskiego Radia. Najcenniejsze wśród nich to na przykład nagranie głosu marszałka Piłsudskiego z 11 listopada 1926 roku. Serwis wpisuje się w obchody 95. urodzin Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Nie od takiej wiadomości chce się zaczynać serwisy sportowe, a niestety tak dzieje się dziś na całym świecie. Nie żyje Diego Armando Maradona. Zmarł wczoraj w wieku 60 lat na zawał serca. Dla wielu był najlepszym piłkarzem w historii futbolu. Największym sukcesem w jego karierze był Mundial w Meksyku w 1986 roku. Razem z reprezentacją Argentyny wywalczył tam Mistrzostwo Świata. Był nie tylko bohaterem swojego kraju. W Neapolu też ma status ikony. Poprowadził Napoli do dwóch pierwszych i ciągle niepowtórzonych tytułów Mistrza Włoch. Wiele włoskich stacji telewizyjnych i radiowych przerwało nadawanie swoich programów, by podać informacje o śmierci piłkarza. W Neapolu, gdzie Maradona do dziś traktowany jest z ogromnym sentymentem, kibice wyszli na ulice. W historycznym centrum miasta artyści rozpoczęli pracę nad ogromnym, żałobnym muralem. Klub Napoli zamieścił na Twitterze zdjęcie zmarłego geniusza futbolu, a obok serce w kolorze klubowej barwy, błękitu i napis na zawsze – Ciao Diego. Maradonie oddają honory wszystkie włoskie kluby piłkarskie i wszyscy ludzie włoskiej piłki. Od legendarnego trenera Arrigo Sacchiego po Neapolitańczyka Fabio Cannavaro, kapitana włoskiej reprezentacji, która wygrała Mundial w 2006 roku. Grający w Juventusie Cristiano Ronaldo napisał na Twitterze z Turynu: dziś żegnam przyjaciela, czarodzieja piłki, który nie miał sobie równych. Odchodzi za wcześnie, pozostawiając po sobie pustkę, której nie można wypełnić. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Doprecyzujmy jeszcze, że tak jak genialnym piłkarzem był Maradona, tak w życiu prywatnym oscylował na drugim biegunie. Nie wylewał za kołnierz, a przede wszystkim wyniszczył swego czasu organizm kokainą. Teraz o futbolu, o tym bezpośrednio z piłkarskich boisk. Wczoraj grała Liga Mistrzów. Bayern 3-1 poradził sobie z Salzburgiem. Pierwszego gola dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski, a że było to jego trafienie numer 71 w rozgrywkach, to dołączył do Raula i wspólnie okupują trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów. Niestety kapitan naszej kadry na dogonienie w tym zestawieniu Cristiano Ronaldo i Leo Messiego nie ma żadnych szans. Większych szans nie mieli wczoraj niespodziewanie piłkarze Liverpoolu i przegrali 0-2 na Anfield z Atalantą. Starczą z Mediolanu wraca z kolei Real, 2-0 wygrał na San Siro z Interem. I znów o Lidze Mistrzów, tyle że nożną zamieniamy na piłkę ręczną. Szczypiorniści Łomży Wiwe Kielce robią w rozgrywkach grupowych małą furorę. Tym razem 36-29 wygrali z Wardarem Skopie i ani myślą oddawać prowadzenia w grupowej tabeli. O zawiłościach taktycznych mówi bramkarz Wiwe Mateusz Kornecki. Byliśmy chyba dobrze przygotowani do tego spotkania. W drugiej połowie nam dużo sprawił problem i gra 7-6. Jest to takie ciężkie dla bramkarza, bo też obrona trochę gra bardziej płasko. To jeszcze jeden wątek związany z Ligą Mistrzów, a właściwie Ligą Mistrzyń. Siatkarki grupy Azoty Chemika Police w drugim spotkaniu nowej edycji rozgrywek wygrały 3-1 z Dynamem Kazań. Brawo. Na zakończenie zaglądamy nad Atlantyk do Villa Mury w Portugalii, gdzie na co dzień roi się od ekskluzywnych jachtów w miejscowej marinie, a w pobliżu od pól golfowych. Tu odbywają się Mistrzostwa Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Najlepsza z Polek Zofia Klepacka po drugim dniu zawodów spadła z drugiej na czwartą pozycję. Najlepszy z Polaków Piotr Myszka otrzymał potężne uderzenie falą, ma pęknięte żebro i musiał wycofać się z regat. My się nie wycofujemy z kolejnego serwisu sportowego, ten za godzinę. Pani redaktor, mam wrażenie, że upał zelżał. No wiesz, że właśnie chciałam o tym powiedzieć?

Kings of Leon, Use Somebody. 19 minut, no 20 minut po godzinie 8 teraz, czyli magister Michał Migała się do nas odezwie. Dokładnie. Kiedy Chińczycy wysyłali przedwczoraj swoją sondę na Księżyc, wielu ludzi się zastanawiało, po co przywozić te kosmiczne skały. Mało kto wie, że pierwsza porcja kosmicznych skał z Księżyca, przywieziona przez Amerykanów przez misję Apollo 11 w roku 69, pomogła Michałowi Migale skonstruować wehikuł czasu, dzięki któremu Michał Migała przeniósł się do roku 1990, dokładnie do 26 listopada 1990 roku i stamtąd właśnie Michał Migała teraz. Trzy dekady temu, będąc na stacji PKP, trzeba uważać na przesądy. Przekonała się o tym pani Halina, która stała w długiej kolejce po bilety na pociąg. Gdy otworzyła się druga kasa, z radością do niej podbiegła. Ale już za chwilę od urzędniczki usłyszała: a ja pani nie sprzedam. Nie pomogły prośby ani perswazja. Okazało się, że kasjerka PKP jest przesądna i nie rozpocznie dnia od obsługiwania kobiety. Pierwszy musi być mężczyzna. Rada nie rada, pani Halina musiała ustąpić przedstawicielowi płci przeciwnej. Władze kolei nie odniosły się do incydentu. Wielu z nas o niej słyszało, ale rzadko kto przeczytał. Mowa o książce Święte Psy autorstwa niezależnego kandydata na prezydenta Stanisława Tymińskiego. Są w niej zawarte recepty na podźwignięcie Polski z kryzysu. Okazuje się bowiem, że według Stana Tymińskiego jesteśmy na wojnie, a Polska musi przyjąć taktykę partyzancką i uderzyć w najsłabsze punkty Zachodu. Kiedy to się stanie, bezrobocie zostanie zlikwidowane, a w poziomie życia przegonimy Kanadę. Jak to zrobić? Wystarczy eksportować, eksportować i jeszcze raz eksportować. To podstawa programu ekonomicznego Stana Tymińskiego. Małym szczegółem jest to, że jakość naszych produktów nieco odbiega od krajów zachodnich. Ale wystarczy siła, partyzantka i czynnik psi, czyli nadnaturalne właściwości umysłu. I tym zapewnimy sobie sukces. Stan Tymiński powołuje się na badania, w których podobno wykazano, że 90% milionerów ma zdolności psychotroniczne. Brzmi jak solidny program gospodarczy. Z roku 1990 nadawał dla państwa Michał Migała. Michał Migała do nas wróci już jutro, tym razem z kalendarium muzycznym. Niczym Kaszpirowski eteru. Dobrze, to Koma, Daleka droga do domu. 22 minuty temu minęła godzina 8. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk. Porcja ciepłych złudzeń przenika do ser. Ile jeszcze we mnie?

Sylwia Zadrożna, zapraszam. W czasie trwających wyprzedaży sprzedawcy zachęcają klientów, oferując 70% zniżki na wszystko albo drugi produkt gratis, a tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, aby nie dać się oszukać. UOKiK co roku dostaje skargi na wyprzedaże i promocje. O tym, na co należy zwrócić uwagę, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Przede wszystkim porównajmy ceny w wiarygodnych porównywarkach i wybierzmy sprzedawcę, który dysponuje dużą liczbą pozytywnych, niezależnych opinii. Niektóre porównywarki oferują też sprawdzenie historii cen, dzięki którym możemy ocenić, czy promocja jest faktycznie korzystna. Sprawdźmy opinię o produkcie na niezależnych portalach, ponieważ zdarza się, że sam sklep usuwa niekorzystne komentarze z własnej strony. Warto też sprawdzić możliwość kontaktu ze sprzedawcą, a także uważać na podróbki. Od 1 grudnia wzrosną limity dla emerytów i rencistów, którzy dorabiają do świadczeń wypłacanych przez ZUS. Czytamy dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Będą mogli teraz zarobić więcej bez konsekwencji zawieszenia czy pomniejszenia emerytury albo renty. A wyższe limity to wynik wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia. Parlament Europejski chce, aby firmy wydłużały czas życia produktów i je naprawiały, zamiast zachęcać do kupowania kolejnych, informuje Rzeczpospolita. Zaapelował też o to, aby w końcu opracowano uniwersalną ładowarkę do telefonów. Ulga podatkowa, 2 dni wolne od pracy, ulgi na przejazdy koleją i komunikacją miejską oraz pakiet konsultacji medycznych. Na takie benefity mogą liczyć osoby oddające osocze i do tego ozdrowieńców zachęcają premier i minister zdrowia. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Najchłodniejszym miejscem dziś jest Jelenia Góra, tam prawie minus 7 stopni, natomiast najcieplej jest w Świnoujściu, tam już teraz plusowe wartości, nawet 4 stopnie. Reszta kraju jeszcze z przymrozkami, na termometrach w Warszawie minus 3, w Łodzi minus 2, we Wrocławiu minus 1. Popołudnie zapowiada się trochę cieplejsze, będą wartości plusowe na termometrach, maksymalnie do 5 stopni w Koszalinie. Tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Dzisiaj na barometrach na szczęście wysokie wartości, ponad 1000 hektopaskali, biometr powinien być korzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład iPhone XR. Pamięć 128 giga za 2444. Taniej o 385 zł. Kupuj na euro.com.pl i pod 855 855 855. Witamy w kolejnym odcinku Auto Nowości. Dziś przyjrzymy się wyprzedaży osobowych modeli Forda 2020. Widzę, że Ford przygotował mocną propozycję. Co my tu mamy? Rabaty nawet do 32 tysięcy złotych. Wybrane modele nawet z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Samochody dostępne od ręki. Proszę Państwa, tak mocnej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Into the distance, ribbon on. grass. Can't keep my eyes from circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound history. Dwadzieścia jeden minut do godziny dziewiątej. Pink Floyd, Learning to Fly. Utwór, który powstał jako jeden z pierwszych po burzliwym odejściu Rogera Watersa z zespołu Pink Floyd. No i podobno traktuje o tym, jak zespół Pink Floyd bez trzonu twórczego uczył się od nowa komponować i uczył się od nowa funkcjonować w realiach bez legendarnego basisty. Bardzo ciekawa ciekawostka. Jak zwykle masz coś w rękawie. Ale niestety trzeba się już żegnać powoli. 8:40 minęła, więc czas na to, żeby powiedzieć do widzenia. Salon polityczny Beaty Michniewicz. Tak, wcześniej będzie salon polityczny. Dziś gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy. A my wracamy jutro po 6:00. To był serial radiowy pod tytułem Pora na trójkę. Wystąpili Jacek Frenzel jako kierownik produkcji, Michał Migała jako magister oraz Małgorzata Łukowska i Łukasz Ciechański jako państwo prowadzący. Well, Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Gościem jest poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktor, witam państwa. Panie przewodniczący, czy ktoś z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał z Lewicą o ewentualnej zmianie na stanowisku wicemarszałka Sejmu? Rozumiem, że chce pani poruszyć sprawę tego, czy Włodzimierz Czarzasty powinien być dalej marszałkiem. Dobrze pan rozumie. Po tym, dobrze pan rozumie. Policja nieuczciwie i niesprawiedliwie oskarża, że to on był atakujący. Pani redaktor, ja naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak nieuczciwym i niepoczciwym trzeba być człowiekiem, mówię o szefie resortu spraw wewnętrznych, żeby oskarżać wicemarszałka, że to on naruszał jakąś nietykalność cielesną policjantów, skoro na filmach, ale to chyba było szczebel niżej, panie pośle. Panie pośle, to chyba nie, policjanci oskarżali. Nie, pani redaktor, w policji jest jasny, bardzo hierarchiczny podział obowiązków i to, kim dowodzi. To nie policjanci sami się wysyłają na demonstracje, to nie sami policjanci odgradzają Sejm od obywateli, to nie sami policjanci używają pałek telewizyjnych, ktoś nimi rządzi. Rządzi nimi. Panie pośle, ale mówimy o tym konkretnym zdarzeniu. Czyli jakimś starciu pana marszałka z policjantem. Pani wie doskonale, że nie było żadnego starcia, bo widać to na filmie. To panu marszałkowi nie pozwolono wejść do Sejmu, naruszono jego nietykalność cielesną i to pan marszałek Czarzasty jest w tej sprawie pokrzywdzonym. Ja się bardzo, bardzo dziwię, że kluczowe dla bezpieczeństwa państwa instytucje ulegają takiej presji rządzących. I Kaczyński, premier od bezpieczeństwa, i minister Kamiński, szef od spraw wewnętrznych, obydwaj chcą radykalizować uliczne nastroje, chcą, żeby ludzie na ulicach wychodzili i to jest im na rękę, bo przykrywa taki obraz tego, co się dzieje w sprawie pandemii. Więc mam do nich wielkie pretensje i jeżeli ktoś jest winny, panie to nie pośle, będę ja pytałam, policjantów. Czy tylko była jakaś rozmowa? Czy był, panie pośle, czy był jakiś sygnał ze strony większości sejmowej, że chce dokonać zmiany na tym stanowisku? Nie było, bo w tej chwili sytuacja prawna marszałka jest taka, że jest wszczęte dochodzenie w sprawie. Nie przeciwko komuś, tylko w sprawie. Jest wszczęte jak dochodzenie, bo teraz przez najbliższe 2 albo 3 lata do wyboru będzie się grillowało pana marszałka za to, mówiąc, że coś jest na rzeczy. Ja już znam takie postępowania wydobywcze, w których na początek stawia się zarzuty ustne, mówi się, coś zrobiłeś, a później się czeka. 2 lata poczekamy, grozi się paluszkiem, macha się rączką. To jest charakterystyczne dla obozu PiS-u. My dajemy czyli pan to odbiera jako szykanę, tak? Wszczęcie dochodzenia pan odbiera jako szykanę wobec marszałka Czarzastego. To nie tyle szykana, co polityczna zemsta za to, że pan marszałek raczył wyjść na do protestujących kobiet, stanąć po ich stronie i powiedzieć, że prawo kobiety do przerywania ciąży to prawo człowieka. I to skończyło się tym, że dzisiaj mamy taką, a nie inną sytuację. Ja podzielam te poglądy, które mówił marszałek. Byłem na tych demonstracjach. Wiem, że nie było żadnych zaczepek ze strony protestujących i wiem, że ta policja, która miała rozkazy od Kamińskiego i Kaczyńskiego, wywoływała te problemy, które później w telewizjach oglądaliśmy. Ale pan zresztą nawet powiedział, że marszałek został pobity. To chyba też nie była do końca prawda. Może nie, został pan marszałek popchnięty, został pobity. Może został tak. No tak, właśnie, ale pobity nie został. Ale pani redaktor, pani wie, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, kiedy wszystko się dzieje. To się działo minutę. Ja podszedłem do pani marszałek, chciałem interweniować. Najpierw słownie, nie byłem wysłuchany, później chciałem interweniować o konwent seniorów, nie było zgody, więc na mównicy powiedziałem o tym, co widziałem właśnie na zdjęciach i na filmikach z Twittera. I dla mnie obraz był taki, po rozmowie z panią Żukowską, że doszło do popchnięcia i pobicia pana marszałka, więc o tym alarmowałem. Nie może być tak, że polskie służby zabraniają marszałkowi Sejmu, jednemu z najważniejszych osób w państwie, wejść do swojej pracy, do miejsca, gdzie się prawo uchwala. No to jest po prostu jakiś skandal. Ja nie wiem, czy pani wie, ale jest właśnie rozpisany przetarg. Pani pośle. Nie, jedno zdanie. Jest rozpisany przetarg w Sejmie, że mają być mury, 3-metrowe bramy przy wejściu do Sejmu. Złożyliśmy jako Lewica wniosek, żeby skończyć z takimi właśnie odgradzaniem Sejmu obywateli, bo ci, którzy budują mury, kiedyś będą przez te mury właśnie tych obywateli odsunięci od władzy. Wasz klub i klub Koalicji Obywatelskiej złożyły wspólny wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ale do zawiadomienia prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez wicepremiera, które złożyła Koalicja Obywatelska, państwo nie przyłączyli się. Dlaczego? Że Lewica nie widzi podstaw do takich sugestii? Nie, nawet nie byliśmy w tej sprawie konsultowani. Każda partia idzie swoją drogą, zgłasza swoje projekty ustaw i swoje rozwiązania. Dlatego o to pytam, bo państwo w tamtej sprawie poszli drogą wspólną. A to sprawa podobna. Nie podobna. Są sprawy kluczowe dla polskiego parlamentu, takie jak wota nieufności, projekty ustaw, wotum nieufności wobec premiera, kiedy można stawać razem. Podobnie jest z sytuacją dotyczącą Unii Europejskiej i budżetu unijnego. W takich sprawach opozycja powinna razem współpracować, ale to nie oznacza, że będą jakieś wspólne listy, to nie oznacza, że będziemy zaraz na jednym froncie we wszystkich sprawach, bo my jesteśmy różni ideowo, nie będziemy zgłaszali też samych wniosków. Każda partia, każda grupa koalicji robi swoje, my też robimy swoje. Jeżeli będą kluczowe sprawy, a tak jest dla mnie odwołanie pana Jarosława Kaczyńskiego z funkcji premiera, będziemy razem współpracowali, ale różnimy się w wielu miejscach światopoglądowych, praw człowieka, różnimy się w kwestiach dotyczących podatków. Mamy różny horyzont naszego programu i my jako Lewica z niego nie zrezygnujemy. Panie przewodniczący, jest list otwarty grona intelektualistów, profesorów, wzywający do przygotowania się opozycji do przedterminowych wyborów. Czy państwo się przygotowują? Przygotowujemy, ale w to nie wierzymy. To znaczy ja nie wierzę, że Jarosław Kaczyński wraz ze swoim gronem posłów, posłanek, senatorów, senatorek odda władzę. To się nie wydarzy. Dlatego, że 3 lata do wyborów z własnym prezydentem to historia uczy, między innymi ta historia Lewicy, że pomimo tego, że nawet by nie było większości w własnym klubie do rządzenia, to można rządzić. A dzisiaj PiS ma tą większość. No tak, ale może to nie jest tak, że odda władzę, że nie wiem, doprowadzi, że to Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do tych wyborów, tylko może państwo powinni podjąć jakieś działania pokojowe, zaznaczają intelektualiści. Jestem racjonalnym politykiem, który wie doskonale, że nowe wybory mogą być wtedy, kiedy większość sejmowa ma do tego większość. A nie ma takiej dzisiaj zgody w PiS-ie, żeby robić przedterminowe wybory, żeby samo rozwiązanie Sejmu nastąpiło. Do tego trzeba mieć odpowiednią ilość głosów i bez Prawa i Sprawiedliwości się tego nie da zrobić. I odpowiedzialny polityk mówi, pani, nie będzie przyspieszonych wyborów. Czy trzeba się do nich przygotowywać? Po pierwsze programowo na pewno. Lewica jest najbardziej aktywnym klubem, najwięcej ustaw zgłosiła w tej kadencji parlamentu. Ale nie tylko ustawy. Po drugie trzeba mieć silne struktury i tutaj też trzeba nad tym panować. Ja wczoraj na przykład byłem w Szczecinie, dzisiaj w Bydgoszczy i tak dalej, i tak dalej. Krok po kroku jeździmy i spotykamy się w małych gronach 4-5 osób, bo nie można więcej, ale budujemy to. I po trzecie musi być przekonanie i zaufanie do partii politycznych i krok po kroku też staramy się do Lewicy je odbudowywać, tak żeby w przyszłości... A na kiedy został przełożony kongres, panie przewodniczący? Nie został przełożony na żadną datę. Nie wiadomo, kiedy to się odbędzie. Jest w grudniu? Nie, panie. Ale chyba w grudniu się nie odbędzie. Nie, na pewno się nie odbędzie. Mówię, nie wiadomo, kiedy zostanie ten kongres się odbędzie, dlatego że jest taka, a nie inna sytuacja pandemiczna. No, trudno by było ryzykować dzisiaj, zbierać kilkaset osób w Warszawie, a nawet kilkadziesiąt osób, a resztę przez internet, bo to jest wszystko niebezpieczne. Jak będzie bezpiecznie w Polsce, jak pandemia ustąpi i premier przestanie mówić, że już wygraliśmy z wirusem, to będą kongresy. Na tą chwilę planujemy rozmowy programowe, takie konwencje czy kongresy na pewno się będą odbywały, ale wszystko w trybie zdalnym, no bo nie ma dzisiaj mowy o tym, żebyśmy organizowali duże wydarzenia polityczne, skoro jest taka, a nie inna sytuacja pandemiczna. Panie przewodniczący, określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, seksualnego oraz edukacji seksualnej należą do kompetencji państw członkowskich. Potwierdził to Parlament Europejski w 2013 roku. Zresztą wczoraj mówiła o tym komisarz do spraw równości Helena Dalli. Więc właściwie na jakiej podstawie odbywała się ta dyskusja o projektach dotyczących rezolucji związanych z wyrokiem Trybunału w sprawie aborcji w Polsce? Wie pani dobrze, jako wieloletnia dziennikarka doświadczona bardzo, że rozmowy w Parlamencie Europejskim nie zawsze skutkują wdrażaniem prawa, które w Polsce ma charakter obowiązujący albo w innych krajach wspólnoty. Rezolucja i rozmowa o tym wynikała przede wszystkim z tego, że w Polsce setki tysięcy kobiet, ale i wspierających ich mężczyzn wyszli na ulicę, pokazały swoje niezadowolenie z wyroku pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, odbierania kobietom prawa do samodecydowania o sobie, nakazów, które zmuszałyby, żeby zmarłe płody rodziły kobiety, żeby nie miały prawa ich usunąć. No i nie ma na to zgody, przyzwolenia społecznego nie było, a partie i grupy polityczne muszą być w tym odważne. Dlatego Robert Biedroń złożył projekt rezolucji, który ma w Europarlamencie pokazać, że Polska jest takim krajem, no, który cofa się do średniowiecza w sprawach prawno-człowieczych. Nie ma na to zgody. Myślę, że te wszystkie protesty na ulicach to potwierdzają. A strajk kobiet wczoraj w Europarlamencie był obecny nie tylko tam, gdzie jest Lewica, ale również inni eurodeputowani z innych państw założyli koszulki strajku kobiet, pokazując, że wspólna identyfikacja za prawem kobiety jest jednym z najważniejszych elementów demokracji i nowożytnego świata. Panie pośle, czy według pana prawo do aborcji to jest prawo podstawowe i powinno być obowiązujące w całej Unii, pomimo że teraz prawnie jest to niemożliwe? Czy to się powinno zmienić? W większości państw Unii Europejskiej aborcja jest w dużej mierze legalna i niestety polskie prawo... Tak, ale ja pytam, czy to powinno być wspólne prawo unijne? Ale chciałem, żeby nasi słuchacze wiedzieli jedną rzecz. Szanowni Państwo, w Polsce prawo do aborcji jest najostrzejsze w Europie. Najostrzejsze. Jeżeli mamy je zmieniać, to musimy też... Chyba na Malcie jest ostrzejsze. No nie sądzę po tych zmianach. Więc jak patrzę... Jest. Jest, panie redaktor. No dobrze, ale naprawdę jedno państwo na poziomie 27 państw, które myślą o Unii Europejskiej i o wspólnocie, wartości. I dlatego prawo... Tak, już odpowiadam. I dlatego prawo kobiety do decydowania o sobie powinno być prawem podstawowym. To jest prawo człowieka i ja w tej sprawie nie zmienię zdania. Kobieta powinna mieć prawo do aborcji. Jeżeli wychodzi setki tysięcy kobiet na ulice polskich miast, to znaczy, że one też tak uważają. Dlatego w tej sprawie Lewica jest po stronie kobiet. Panie pośle, ale co odpowie pan tym osobom, które uważają, że prawem człowieka jest prawo do urodzenia, że człowiek jest w brzuchu mamy? Co pan powie na taki punkt widzenia? Chciałbym zapytać, czy prawem kobiety jest, czy może inaczej, obowiązkiem kobiety jest urodzenie martwego płodu. No bo to też takie pytanie można zadać. Rozumiem, że jak kobieta nosi martwy płód, albo on za chwilę po urodzeniu, wtedy już dziecko, no umrze, no to my mówimy, musiałaś to donosić, to jest twój obowiązek, jesteś kobietą. No nie, to jest brak szacunku dla podstawowych praw kobiet, to jest brak szacunku dla takiego myślenia o humanitarnym traktowaniu człowieka, drugiego człowieka. Ciekawe, czy gdyby faceci byli w ciąży, to by decydowali w taki sposób i by takie prawo przyjmowali. Jestem przekonany, że jakby facet chodził w ciąży, to wtedy to prawo już dawno było zmniejszone i by się nie okazywało, że ktoś kogoś do więzienia za aborcję będzie wsadzał. Niestety w Polsce większość mężczyzn traktuje dalej kobiety jak inkubatory, a Lewica się z tym nie zgadza. Panie pośle, zniszczono budynki Bazyliki Świętego Michała Archanioła i Świętego Stanisława w Krakowie, tak zwaną skałkę. Na kościelnych murach pojawiły się znaki pioruna, a na asfalcie w sąsiedztwie bazyliki wymazano napisy m.in. aborcja jest okej. Czy te metody są według pana na tym poziomie sporu dopuszczalne, czy nie? Ja uważam, że nie powinni, że w ogóle w przestrzeni społecznej, publicznej nic nie powinniśmy niszczyć. Bez względu, czy to są kościoły, czy to są budynki administracji publicznej, cokolwiek, nie niszczymy. Możemy wyrażać swoje niezadowolenie. Protestując, możemy wyrażać w słowach swoje niezadowolenie. Nawet jak to są ostre słowa, to ja się z tym godzę, bo ludzkie wkurzenie jest takie, że po prostu trzeba gdzieś tą emocję ulać i pokazać władzy, że coś jej się nie podoba. Ale niszczenie budynków, podkreślam, żadnych, czy to są państwowe, czy prywatne, czy kościelne, nie powinno wchodzić w grę, więc ja nie pochwalam tego i zawsze będę o tym mówił. Bardzo dziękuję. Przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia Państwu życzę. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 500 zł. I jeszcze tylko dziś rewelacyjne żelazko Tefal za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak,